ประเทืองในตอนแรกยังไปมาสอนเพลงสอนวิธีการเล่นจัดหนทางจัดสำนวนให้ดีขึ้นทั้งร้องและรับแต่ตอนหลังไม่สะดวกจึงเลยลามาอยู่ประจำเลยในระยะ8เดือนเท่านั้นวงดนตรีนี้ก็ดีถีบตัวขึ้นสูงกว่าเดิมหลายเท่าแก่ซ้อมแก่ต่อเพลงสำนวนลูกเพลงทั้งเก่าไปเกือบจะหมดมีแต่สำนวนของประเทืองเป็นพื้นอยู่ทั้งเดี่ยวทั้งหมู่ปรับปรุงหมดทุกอย่างเทพบุตรผิวคร้ำของเราจึงเป็นที่รักของบ้านนั้นเป็นอย่างสูงถูกยกย่องเป็นทั้งครูทั้งอ่อนกว่าแก่กว่าทั่วทั้งวงเครื่องสายส่วนวงพินพาทย์นั้นครูเจริญปรับปรุงไปเล่นงานที่ใดชื่อดังราวกับพลุชั่วระยะปีกว่าหน้าตาของประเทืองเทพบุตรครูก็มีเคร่งขรึมผิดไปจากเดิมเพราะเกิดศึกภายในใจขึ้นอย่างหนักทัพทีมนั้นแสดงอย่างเปิดอกเฉพาะครูหนุ่มว่าเธอยินดีจะเป็นคู่ผัวตัวเมียแต่ขอให้ประเทืองอย่ารังเกียจลูกเลยประเทืองเองก็ชอบและปลงใจทางทัพทีมเรื่องนี้ทั้งผู้ใหญ่และทิดอ่อนพี่ชายนี่ยินดีนักแต่ที่หน้าตาเทพบุตรระหม่นหมองนั้นก็เนื่องจากเกิดรักขึ้นสามเศร้าแน่งน้อยได้แซงทางเข้ามาอีกคนซึ่งประเทืองก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังอย่างเปิดอกว่านายอำเภอที่เมืองพูดขอไว้ตั้งแต่ภรรยาเขาเพิ่งตายถ้าเขาเผาศพเมียแล้วดูพอไม่น่าเกลียดพ้นทุกข์ก็จะดำเนินการมั่นและทางผู้ใหญ่ก็ยินดีแต่คราวนี้มาเกิดดังนี้ขึ้นขอให้ประเทืองคิดจงดีเถิดเพราะผู้ใหญ่เองก็ไม่รังเกียจประเทืองแต่มันก็ตันคอหอยทับทิมก็ลูกเกิดมารักพร้อมกันจะทำอย่างไรเล่าประเทืองได้อธิบายและรับรองตัวเองว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียในเรื่องซึ่งเป็นการเนรคุณได้หากประเทืองคิดการเนรคุณก็ขอจงได้ประหารเสียเถิดแต่การจะตัดสินโดยรวดเร็วขอให้คิดถึงแน่งน้อยที่ยังเด็กจะเสียกำลังจิตประเทืองได้ตกลงกับทัพทิมแล้วว่าจะช่วยกันเลี้ยงหัวใจน้องเล็กไว้ให้จงดีไปจนกว่าจะถึงเวลานายอำเภอมาทำการมั่นได้ก็หมดเรื่องทัพทิมเป็นคนรักน้องเหมือนกับรักตัวจึงเห็นดีที่จะเล่นละครกันไปก่อนเพื่อฆ่าเวลาไม่กระโตกกระตากเลยว่าทัพทิมเท่านั้นที่เป็นคู่แท้ของประเทืองต่างคนต่างเดินแผนผ่อนใจเพื่อเห็นแก่แน่งน้อยในอนาคตในเดือน9ได้รับงานบ่าวสาวที่คลองบางพระเป็นการเล่นวงเดียวไม่ใช่การประชันเพราะว่าไม่มีใครกล้าประชันวันนั้นวงดนตรีได้ทำชื่อเสียงที่สุดคนฟังทั้งเจ้าภาพและแขกเหลือนิยมชมชอบจนเวลาดึกดื่นหมดเวลาเล่นแล้วก็เลี้ยงอาหารเป็นที่เรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าเตรียมจะนอนต่อเมื่อเช้าตรู่จะเดินทางกลับในลานบ้านยังคงมีไฟสว่างประเทืองยังคงแนะทางร้องบางอย่างอยู่ซึ่งนั่งห่างกับพวกอื่นๆทั้งศิษย์กับครูนี้นั่งอยู่ตรงไฟที่สว่างเห็นภาพได้ชัดเจนในขณะนั้นเองโดยไม่มีใครคาดหมายเหตุการณ์ใดๆแม้แต่ตัวศิษย์กับครูซึ่งฝ่ายศิษย์ตั้งใจฟังครูกำลังอธิบายได้เกิดเหตุการณ์อย่างน่าขวัญหายและสยดสยองขึ้นเสียงปืนดังสนั่นมาจากทางมืดที่เป็นสวนผลไม้ครึ้มทั้งแน่งน้อยและประเทืองก็สะดุ้งเฮือกขึ้นทั้งตัวแล้วประเทืองก็ล้มนอนหงายหลังส่วนแน่งน้อยนักร้องที่กำลังเด่นคว่ำหน้าลงใกล้ๆกันเสียงหญิงในบ้านนั้นมากกว่า10คนได้ร้องกรีดขึ้นอย่างตกใจแล้วก็ทำให้ทุกคนที่เป็นชายตกตะลึงไปชั่วอึดใจเพราะไม่คาดว่าเหตุนั้นจะเกิดขึ้นและชะงักชั่วครู่เสียงดังโวยวายเอะอะแทบไม่ได้สับก็เกิดขึ้นผู้ใหญ่โพทิดอ่อนทิดอูโดดเข้าถึงตัวผู้ถูกปืนทั้งสองต่างเข้าประคองแน่งน้อยเข้าสู่อ้อมอกผู้ใหญ่โพส่วนประเทืองนั้นทิดอ่อนประคองเข้าไว้พร้อมกับพูดอะไรจนไม่ได้สับทิดอูมือปืนอย่างโง่ๆของผู้ใหญ่โพโดดขึ้นยืนกลางลานนั้นร้องท้าทายเสียงดังและมีกิริยาอย่างบ้าคลั่งมึงยิงกูอีกคนเว้ยมาลอบกัดและอีก 2-3 เสียงในบ้านนั้นเจ้าภาพผู้ชราก็ร้องเช่นเดียวกันกับทิดอูพร้อมกับกระชากปืนพกยิงกระหน่ำไปในทางทิศที่มืดนั้นอย่างไม่นับจนหมดกระสุนฝ่ายบนตัวเรือนก็นำปืนลูกซองยิงกระหน่ำไปรอบๆในทางความมืดซุ่มยิงไปหูดับตับไหม้ทิดอูผู้เป็นคนชนิดที่มีแต่ใจสู้ใจจริงนั้นหามีความเฉลียวฉลาดหรือไหวพริบสมกับตำแหน่งมือปืนของผู้ใหญ่หรือมือปืนคุมวงดนตรีไม่ดึงปืนจากเอวสุ่มยิงไปบ้างซึ่งคิดแล้วก็เปล่าประโยชน์ทุกคนหามีใครรู้ไม่ว่าปืนที่ทุกคนยิงไปเป็นหาฝนนั้นจะถูกคนร้ายหรือเปล่าเพราะว่ามืดมากก็สุดจะคาดคะเนได้เพราะว่าผู้ยิงไปจากที่สว่าง สายหยุดกับทับทิมร้องไห้แล้วก็พูดอะไรไม่เป็นสัมกูยอมตายมันหักเลิกกูล้มเลิกเสียงนี้เป็นเสียงของนายคล้ายเจ้าของบ้านผู้เป็นบิดาเจ้าสาวในวันนั้นลากปืนยาววิ่งเข้าสวนมืดใครจะห้ามสักเท่าใดก็ไม่ฟังเพราะผู้ตามย่อมเสียเปรียบโดยวิ่งไปจากแสงสว่างแต่ผู้ซุ่มอยู่ที่มืดย่อมเห็นก่อนและถนัดกว่าจึงเป็นอันว่าไม่ได้ผลคนร้ายอาจหนีไปก่อนแล้วจึงไม่มีการสู้รบอะไรเกิดขึ้นอีกส่วนคลองนั้นต่างมีเรือบรรทุกคนพายมาดูแล้วก็ช่วยเหลือก็คงไม่ได้อะไรตามเคยเรือหลายลำได้ส่งคนขึ้นมาแต่จะช่วยอะไรได้นอกจากมาปลงอนิจจังผู้ถูกทำร้ายเสียงร้องไห้ได้ดังระงมขึ้นเป็นการใหญ่เมื่อรู้ว่าแน่งน้อยกับประเทืองได้ขาดใจตายไปแล้วเหตุนี้ใครจะไหวทันบ้างผู้ร้ายมีแผนการยิงและเห็นว่าถูกเป้าหมายดีก็วิ่งอ้อมสวนไปในความมืดไปลงเรือที่จอดไว้อีกที่หนึ่งห่างๆบ้านนั้นแล้วก็ย้อนทำพายมาดูเหตุการณ์ทางหน้าบ้านดังเช่นเดียวกับคนอื่นบ้างและก็ทำทีออกความเห็นว่ามัวแต่ขึ้นไปบนบ้านก็ช่วยอะไรไม่ได้เราควรไปดูคนร้ายตามริมคลองดีกว่าแล้วก็ผละเรือกันไปเป็นพวกจะบ่ายหน้าไปทางแม่น้ำหรือจะบ่ายไปทางลึกเข้าไปแล้วก็แยกเข้าคลองเล็กคลองใดคลองหนึ่งก็ได้คณะดนตรีผู้ใหญ่โพถึงแก่การพิลาปร้องสั่งพวกหามศพทั้งคู่ลงเรือกลับถิ่นตัวเองในคืนนั้นจะเอาศพค้างบ้านงานเขาได้อย่างไรเพียงไปตายบนบ้านเขาก็ทำให้เขาเสียฤกษ์มงคลไปแล้วเป็นการโกลาหลนักในยามค่ำคืนและทุกคนพิราบล่ำหมดเรี่ยวหมดแรงเอาศพลงเรือประจำของวงดนตรีและขนเครื่องลงหมดก็ถอยเรือออกโดยหมดแก่ใจล่ำลาเจ้าของบ้านลัดเข้าคลองลัดที่แสนเปลี่ยวมาออกคลองใหญ่ท่าถั่วทุกคนบ่นบ้าเพ้อพกไปตามกันผู้ใหญ่โพได้แต่ร้องไห้เสียดายลูกสาวและเสียดายนายประเทืองทับทิมนั้นเนื้อแท้ก็คือคู่รักของประเทืองแต่หากปกปิดมิให้ใครทราบก็เพราะเพื่อรักษาน้ำใจแน่งน้อยน้องสาวที่เกิดมารักประเทืองซ้อนกันทับทิมจึงพวักพวนกอดศพน้องสาวทีกอดศพประเทืองทีร้องไห้รำพันเป็นบ้าเป็นหลังทั้งลำเรือจะมีใครห้ามใครก็มิได้ต่างเต็มไปด้วยความทุกข์ความโศกและความคับแค้นทิดอู่เอาขวดเหล้าตีหัวตัวเองจนเลือดทะลักท่วมตัวเสียใจที่ลูกสาวนายวงตายและครูดนตรีมาตายในความคุ้มกันของตัวเองพอเรือถึงวัดประเวศทิดอ่อนผู้ได้สติก่อนสั่งเรือเทียบเข้าวัดเพราะว่าจะนำศพเข้าบ้านไม่ได้ตามประเพณีที่ถือกันมาเก่าก่อนครั้นเรือเทียบท่าวัดแล้วทั้งทิดอ่อนและผู้ใหญ่โพก็ร้องไห้เข้าปลุกท่านสมภารเล่าเรื่องให้ฟังพระก็ตื่นนอนกันแทบทั้งวัดรีบมาจัดการนำศพทั้งศิษย์และครูขึ้นนอนบนศาลาการประเรียนจุดฟืนจุดไฟสว่างขึ้นส่วนทางบ้านผู้ใหญ่โพไม่จำเป็นต้องรีบไปบอกใครเพราะแม่ของแน่งน้อยตายไปนานแล้วมีแต่คนเฝ้าบ้านเท่านั้นรุ่งเช้าให้รู้ข่าวก็ได้ทั้งหมดจึงร้องไห้เฝ้าศพอยู่ที่วัดด้วยกันการสวดพระอภิธรรมเป็นไปได้ถึง7คืนเพราะเป็นที่รักและอาลัยแก่ทุกคนต่างขอเป็นของแต่ละคนคนละคืนสวดให้แก่ลูกสาวนายวงดนตรีและสวดให้แก่ครูตัวนายชะอุ่มก็มาร่วมบุญอยู่ด้วยความโศกเศร้ายิ่งนักครั้นครบการสวดก็เอาศพเข้าเก็บในกุฏิก็กลับมาทำบุญ7วันที่บ้านสวดมนต์เย็นและมีพิณพาทย์ประโคมพวกเครื่องสายเล่นไม่ไหวใจอ่อนหมดกำลังจะแสดงเพราะว่าใจหายหมดครูก็หมดกำลังใจพิณพาทย์ทำเพลงไปผู้ชายก็ร้องบ้างสายหยุดร้องบ้างเพราะไม่เกี่ยวกับความรักใคร่อะไรลับๆกับประเทืองมีแต่ความอาลัยและรักในฐานะครูก็พอแข็งใจร้องไปได้แต่กระนั้นก็มีน้ำตาคลอหน่วยเพราะว่าเพลงที่ร้องทุกๆเพลงประเทืองปรับปรุงให้ทั้งหมดถึงตอนลูกคอโหยให้หวานจับใจใจตัวก็จดจ่ออยู่ที่ครูเลยน้ำตาไหลพรากพอถึงเพลงทยอยนอกสายหยุดก็ร้องเนื้อเพลงที่ครูประเทืองสอนให้ใหม่ซึ่งมีเนื้อว่าโอ้เจ้าประคุณเคยปกผมประดุจร่มโพไซใบอ่อนจากไปนางหนึ่งใครมาฟันฟอนมาทอดถอนทิ้งไว้ให้วังเวงน้องอยู่หลังตั้งใจคอยใจจะขาดทั้งไรญาติเกรงคนจะข่มเหงตัวเปล่าใครเล่าจะยำเกรงจะวังเวงชอกช้ำระกำสวงโธ่สายหยุดเอ้ยเสียงของทัพทิมที่นั่งซุ่มอยู่อีกมุมหนึ่งร้องครางขึ้นอย่างสะอื้นแล้วก็ก้มหน้าร้องไห้ฮักๆดังจะสิ้นใจทิดอ่อนนั่งกินเหล้าอยู่ใกล้ๆได้ยินน้องสาวพูดดังนั้นแล้วร้องไ ตัวเองก็เป็นผู้รู้เรื่องในของน้องสาวถึงแก่สะอื้นขึ้นมาบ้างทั้งรักและเห็นอกเห็นใจน้องสาวและนึกถึงผู้ตายที่จะมาเป็นเขยก็สุดจะยั้งความกระเทือนใจได้ก็พลอยร้องไห้ไปกับน้องสาวด้วยผู้ใหญ่โพเป็นคนชราย่อมผ่านชีวิตมามากจึงเพียงดวงตาวาวไปด้วยน้ำตาดื่มเหล้าดับอารมณ์และปิดบังอากัปกิริยาไม่แสดงอาการใดๆที่อยู่อย่างลึกในอกออกมาให้ใครเห็นทิดอูผู้มีอารมณ์ดุเดือดโพกผ้าพันแผลที่หัวโดยตัวเองเสียใจในเหตุการณ์ครั้งนี้และเอาขวดเหล้าตีหัวตัวเองจนแตกนั่งซุ่มเงามืดในด้านหลังทิดอ่อนไม่ยอมออกไปเล่นเหมือนอย่างที่เคยบ่นอะไรพึมพำคล้ายคนบ้าเมื่อหมดงานทำบุญ7วันไปแล้วบ้านนั้นก็เงียบเหมือนไม่มีคนพวกที่ไม่ใช่ดนตรีมีหน้าที่ทำนาก็ก้มหน้าทำงานบ้านไปบ้างและออกนาตามหน้าที่ส่วนพวกเครื่องสายนั้นไม่มีหน้าที่ทำนาก็ไม่มีการซักซ้อมดนตรีต่างนั่งซึมเศร้าไปตามๆกันค่ำลงต่างคนต่างนอนกินเหล้าดับอารมณ์แล้วก็หลับไปผู้ใหญ่โพชวนทิดอ่อนลูกชายดื่มเหล้าจนคลานแล้วก็คลานอีกจนคลานเข้ามุ้งไม่พูดจากับใครสายหยุดนั้นมีสามีก็พอบรรเทาความเศร้าโศกลงได้บ้างแต่ว่าทัพทีมนั้นหนักกว่าเพื่อนทุกโศกมากกว่าใครๆเพราะว่าผู้ที่จะร่วมหัวจมท้ายมาตายจากทั้งที่กำลังรักกันแทบจะกลืนนอนกกลูกชายเพียง2คนแม่ลูกลูกหลับแล้วตัวเองก็ต้องนอนสะท้อนใจแต่เพียงผู้เดียวใจหายต่อเมื่อรู้สึกว่าคนหนึ่งไม่มีเสียแล้วในบ้านนี้คนนั้นคือดวงใจของเธอก็หายใจสะท้อนขึ้นมาทุกคราวป่านชะนี้พี่ประเทืองของน้องผู้อาภัพนี้วิญญาณจากไปเร่ร่อนอยู่แห่งใดเล่าน้องหวังเอาพี่เป็นผู้คุ้มหัวใจแต่ที่สุดน้องก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอกวังเวงสุดจะมีสิ่งใดยึดเหนี่ยวทิดอ่อนอายุเข้าไปเหยียบกลางคนแต่ว่าไม่มีเมียคงนอนเดียวดายอยู่ในห้องข้างทับทิมนอนลืมตาอยู่ในความมืดทั้งสงสารน้องสาวคนเล็กที่ตายจากทั้งสงสารน้องสาวแม่ไม้ผู้กำลังจะสดชื่นโดยมีคู่ใหม่แต่ก็มาจากไปซะโดยไม่มีทางกลับมาได้ส่วนประเทืองนั้นทิดอ่อนรักอย่างครูและรักอย่างน้องชายร่วมสายโลหิตนอนคิดไปก็ถอนใจอยู่คนเดียวนานๆก็ได้ยินเสียงทับทีมถอนใจสะอื้นอยู่อีกห้องทิดอ่อนก็ใจสะท้อนเกือบ4 ทุ่มธรรมชาติบ้านนาก็เงียบสงัดในคลองหน้าบ้านนานๆจะได้ยินเสียงปลาผุดเพราะว่าไม่ใช่หน้าปลาทันใดก็เกิดเสียงหนึ่งขึ้นในคลองจะโดยจิตสำนึกให้เป็นไปของทัพทิมหรืออย่างไรก็สุดจะพูดได้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันเป็นเสียงดังมาแต่ไกลๆเหมือนซออู้ดังแผ่วๆประดุจว่าจะมีใครลอยเรือสีซอเล่นในยามดึกเดือนมืดเป็นเสียงซออู้คร่ำครวญสะอึกสะอื้นในเพลงแขกมอญโหยวิเวกและเสียงฝีมือนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเสียงฝีมือของครูประเทืองของทัพทิมเมื่อเสียงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาทัพทิมสะดุ้งใจหายทั้งตกใจและสะท้อนใจแล้วเสียงเพลงแขกมอญที่ดังอยู่นั้นก็หายไปคงเหลือแต่เพียงเสียงจิ้งหรีดและเสียงเขียดร้องหัวใจของทัพทิมลอยหรี่แทบจะดับเสียงเพลงหายไปก็เหมือนใจจะดับทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกแต่คราวนี้เป็นเสียงของผู้หญิงร้องเพลงสังขาราหรือหุ่นกระบอกโดยมีซออู้สีลำลองคลุกเคล้ามาด้วยทับทิมแทบจะผุดลุกขึ้นนั่งมันเป็นเสียงร้องของน้องแน่งน้อยพ่อขาและพี่ขาน้องขอลาก่อนด้วยกรรมย้อนจึงต้องร้างให้ห่างหายน้องจากไปก็ไปแต่เพียงกายแต่ใจนั้นมิวายห่วงหลังเหมือนอย่างเคยขอพ่อและพี่จงมีสุขจงห่างภัยไกลทุกข์สุขเสวยน้องนี้มีกรรมต้องจำเลยโอ้กรรมเอ๋ยใจฉันยังวนไม่พ้นไปเสียงทับทิมสะอื้นและร้องขึ้นดังลั่นพี่เทืองน้องน้อยเอาฉันไปด้วยร้องไปแล้วก็ร้องไห้โฮเสียงในคลองได้ดังขึ้นมาอีกเป็นเสียงตะโกนอย่างสะอื้นเสียงนั้นเป็นเสียงของประเทืองชัดเจนทับทิมเอ๋ยพี่ขอลาก่อนและขาดคำของประเทืองก็มีเสียงของแน่งน้อยแซงขึ้นมาพี่จ๋าพ่อจ๋าน้อยขอลาแล้วพอขาดเสียงก็มีเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นในยามดึกก้องคลองสุนัขในบ้านและบ้านคลองข้างโน้นพากันหอนเสียงขรมและเย็นเยือกทับทิมร้องเรียกออกมาด้วยความกระเทือนใจระคนมือเท้าอ่อนพี่อ่อนช่วยฉันด้วยพี่อยู่นี่ทิดอ่อนร้องตอบเปิดประตูได้ไหมอ่อนเอ้ย ช่วยน้องมันด้วยนี่เป็นเสียงของผู้ใหญ่โพร้องบอกมาจากที่นอนเฉลียงเรือนเปิดประตูเถอะพี่อยู่ที่ประตูนี้เองทิดอ่อนรีบบอกเพื่อมีให้น้องสาวกลัวเสียงทับทิมแข็งใจเปิดประตูแล้วก็โผล่เข้าหาพี่ชายร้องไห้โฮใหญ่แล้วก็ถึงแก่เป็นลมพับนิ่งไปกับอกพี่ชายผู้ใหญ่จุดตะเกียงแล้วก็เดินมารีบช่วยกันแก้ไขทับทิมที่แน่นิ่งไปส่วนสายหยุดและสามีต่างกอดกันแน่นด้วยความกลัวในห้องต่อไป